У Менску 7 гадзінаў, у пятніцу 19 верасня вы слухаеце радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушляков, добрый дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры да 8 гадзінаў паводле менскага часу і на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашым эфіры, як звычайна, інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агляд недзяржаўнага беларускага друку, відэаагляд Максіма Жбанкова і перадача «Барды свабоды». А пачынаем гадзіну з агляду міжнародных падзеяў у студыі Кастусь Бандарук. Вакол свету за 100 секундаў. На фондавых біржах ЗША ў чацвер пасля рэзкага падзення ў сераду назіраўся рост каціровак акцыяў. Эксперты звязваюць паляпшэнне сітуацыі з тым, што цэнтральныя банкі вядучых краін свету выдзяляюць сродкі для падтрымкі фінансавых інстытутаў, якія перажываюць крызіс. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША абвясціла аб уліванні ў фінансавую сістэму 180 мільярдаў даляраў. Прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін назваў асноўнай прычынай праблемаў на расійскіх фінансавых рынках сітуацыю, якая склалася на рынках ЗША і Заходняй Еўропы. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс папярэдзіла Расію пра небяспеку міжнароднай ізаляцыі краіны. Райс падкрэсліла, што ўнутры Расіі ўзмацняюцца аўтарытарныя тэндэнцыі, нарастае і знешняя агрэсіўнасць. На думку дзяржсакратаркі ЗША, цяпер далучэнне Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі апынулася пад пытаннем. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што на тэрыторыі Паўднёвай Асетіі і Абхазіі будуць размешчаныя расійскія вайсковыя базы. АБС заявіла, што перамовы з Расіяй адносна накіравання дадатковых назіральнікаў у Грузію прыпыненыя. АБС планавала накіраваць у Грузію каля 80 неўзброеных вайсковых назіральнікаў. Расія можа прыпыніць дзеянне дамовы, якая дазваляе сябрам НАТА пастаўляць грузы ў Афганістан праз Расію і краіны Цэнтральнай Азіі, заявіў расійскі пасол у Афганістане Замір Кабулаў. Генеральны сакратар НАТА Яабде Гопскефер выказаўся за працяг канструктыўнага ўзаемадзеяння паміж НАТА і Расіяй. Белы дом паведаміў, што ў наступны аўторак у рамках Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку прэзідэнт ЗША Джордж Буш сустрэнецца з новаабраным прэзідэнтам Пакістану Асіфам Алі Зардары. У адносінах паміж Вашынгтонам і Ісламабадам назіраецца пэўная напружанасць у сувязі з тым, што ў пагоні за ваяўнікамі амерыканскія вайскоўцы, дыслакаваныя ў Афганістане, перасякаюць мяжу з Пакістанам. З аглядам міжнародных падзеяў вас пазнаёміў Кастусь Бандарук. У Менску 7 гадзін 3 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Улады пачалі болей дбаць пра інфармацыйнае забеспячэнне выбараў у палату прадстаўнікоў. Новыя матывы і тэндэнцыі парламенцкай кампаніі ў бліц-аналізе Віталя Цыганкова. Сёння ў Генуі працягнуцца судовыя слуханні ў справе аб утойванні беларускай дзяўчынкі Вікі Мароз сям'ёю Джуста Барначыну восень 2006 году. У Беларусі плануецца істотна падвысіць цэны на моцныя алкагольныя напоі і павялічыць выпуск якасных вінаў. Такія захады пастанавілі зрабіць для выканання пастановы Савету міністраў, скіраванай на ўзмацненне барацьбы з п'янствам і алкагалізмам. Грамадскі рэдактар. Раз на тыдзень у пятніцу слухач вызначае тэму эфіру. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – палітык і публіцыст Павел Севярынец. Сёння Павел Севярынец завяршае свой тыднёвы цыкль разваг пра значэнне веры ў беларускім грамадстве. Таксама ў праграме агляд беларускага недзяржаўнага друку, відэаагляд Максіма Жбанкова і перадача «Барды свабоды». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература ў Берасці 7-9, у горадні Менску 8-10, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 10-12 градусаў. У Беларусі плануецца істотна павысіць цэны на моцныя алкагольныя напоі і павялічыць выпуск якасных вінаў. Такія захады пастанавілі зрабіць для выканання пастановы Савету міністраў, накіраванай на ўзмацненне барацьбы з п'янствам і алкагалізмам. Далей Гіна Студзінская. У савецкі час беларусы ўжывалі па 6 літраў алкаголю на душу насельніцтва, а цяпер па 11,5 літраў на чалавека, з улікам немаўлятаў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя лічыць крытычнай для дзяржавы лічбу ў 5 літраў на чалавека. Таму Беларусь чарговым разам вырашыла змагацца з гэтым злом. Будуць перагледжаныя стаўкі акцызаў на 2009 год у бок павелічэння. Стаўкі акцызаў і кошты на напоі моцнасцю больш за 28% мяркуюцца ўвязаць з тэмпамі росту за зарплаты, інфляцыяй і ростам закупачных цэн на збожжа. Урад мяркуе, што калі моцныя напоі не будуць таннымі, народ адразу ж стане менш піць. Эканаміст Сергей Балыкін выказаў такое меркаванне. Беларускае насельніцтва будзе піць альбо нейкія сурагаты, альбо будзе рабіць гэту гарэлку ў хатніх умовах. Гэта ўжо спрабавалі рабіць 20 гадоў таму падар. Гарбачоў Міхал Сергеевіч падвысіў кошты на гарэлку, і што з гэтага атрымалася, мы ўсе добра ведаем. Зараз кошты на гарэлку прыкладна аднолькавыя і ў суседняй Украіне і Расіі. Што да прапановы беларускага ўраду істотна павысіць цану на моцныя напоі, эканаміст Міхал Залескі выказаўся так. Вельмі непрыемная навіна. Ёсць два спосабы змагання са злом. Зрабіць гэны грэх як бы агульнадаступным і кантраляваным, альбо загнаць яго ў падполле і ўзбагаціць тых, хто будзе з-пад палы гандляваць самагонам, хто будзе прадаваць шклоачышчальнік Максімка, дэнатурат і іншыя сурагаты алкаголікам. То атрымаецца хутчэй за ўсё другая ў нас сітуацыя, таму што няма ахвотных займацца справай сур'ёзна. А сур'ёзны падыход ён у тым, каб мець і імпартныя, і айчынныя прадукты высокай якасці. Дзяржпраграмай прадугледжана павелічэнне выпуску садавіна-ягадных натуральных вінаў, моцных вінаў палепшанай якасці. Што да імпартных напояў, якасных вінаградных вінаў, амаль паўгода ўжо адчуваецца дэфіцыт. На думку эканаміста Сергея Балыкіна, падаецца, што гэта выгадна дзяржаве, таму што дзяржава знішчае сваіх канкурэнтаў, а па-другое, яна атрымлівае дастаткова вялікія грошы за кошту косных падаткаў і гэтак далей. Што набыць якаснае французскае, нямецкае ці італьянскае віно ў нашай краіне па даступных коштах, гэта ж немагчыма. У Беларусі збіраюцца істотна падвысіць цэны на моцныя алкагольныя напоі і павялічыць выпуск якасных вінаў. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проціў Расіі. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Я не разумею, чаму трэба прысутнасць зарубежных назіральнікаў на выбарах дэпутатаў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 28 верасня. Вось калі б яны ўдзельнічалі ў час падліку галасоў, гэта іншая справа. Каб прызнаць, што выбары былі несвабодныя, недэмакратычныя, хопіць і таго, што ў палату не будзе абран ніводзін кандыдат ад дэмакратычных сіл. Настолько ж апазіцыя нашу Беларусь аплевала, облила грязью, как она опозорила нашу страну на весь мир, как она сделала нашу страну избоем. Никогда никто в Беларуси не проголосует за оппозицию. Что Иисус что-то сделает. У нас свой Иисус, это Лукашенко. Что вы не добивались, и вы ничего не добьетесь. Он сам сказал, что будет править до 90-го годов. А потом будет передавать своим детям. Званкі мы папрасілі пракаментаваць грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні, палітыка і публіцыста Паўла Севярынца. Коментар один. В Библии написано «Не створи себе кумира». Люди створили себе кумира. Александра Лукашенко. После этого у людей все переворачивается с ног на голову. Режим завел Беларусь в изоляцию, створил неэффективную экономику, угробил перспективы национального отражения, разбурил белорусскую семью. И в этом всем, конечно же, обвинувачивают зараз супротивников режима. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Павел Севярынец. Нагадаю, што наш тэлефон аўтаадказнік уключаны без перапынку круглыя суткі. Тэлефануйце па менскім нумары 266-39-52. Бліц-аналіз свабоды. У Менску 7 гадзін 10 хвілінаў і цяпер да тэмы выбараў у палату прадстаўнікоў. Пра некаторыя мотывы, новыя тэндэнцыі ў парламенцкай кампаніі мы зараз пагаворым з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Віталь, добры дзень. Добры дзень. Апошнім часам беларускія ўлады пачалі болей дбаць пра інфармацыйнае забеспячэнне выбарчай кампаніі. На вашую думку, з чым гэта можна звязваць? Так, зараз можна ўбачыць, што цяпер штодня па беларускай тэлевізіі паказваюць сюжэты, праводзяць апытанні на вуліцах, дзе журналісты знаходзяць такіх людзей, якія ведаюць і сваіх кандыдатаў, і іхнія праграмы, і, вядома ж, заяўляюць, што прыйдуць на выбары і будуць галасаваць. Тут можна адзначыць, то наши корреспонденты, корреспонденты свободы, коли проводят свои уличные опытания, означают, что люди вельми мало ведают про выборы, и многие кажут, что не знают идти голосовать. В любом падку нарастания этой официальной пропаганды показывая, что улады вельми занепокоенные махчимой низкой явкой выборников, и як это добьется на внутренней легитимности выборов, тем лику и легитимности выборов у очах заходу, заходнего громадства. Таму прымаюцца ўсе прапагандысцкія намаганні, на якія яшчэ некалькі тыдняў і нават дзён таму улады забываліся. БТ нават прывяло лічбы стратэгічнага пытання, нібыта праведзенага адной афіцыйнай структурай, паводле якога у выбарах плануюць браць удзел 85% апытаных. Ну, тут можна сказаць, што паводле досведу ранейшых выбарчых кампаніяў у парламенцкіх выбарах можна сказаць, што гэта даволі нерэальная лічба. Звычайна ў парламенцкіх выбарах Беларусі бяруць удзел 60-65% выбарнікаў. Так што можна прадказаць, што агучаная лічба 85% гэта, відаць, якраз тая лічба, на якую будуць арыентаваць выбарчыя камісіі. Я, напрыклад, не здзіўлюся, калі 28 верасня менавіта гэтую лічбу нам і аб'явіць як афіцыйныя вынікі удзелу галасавання. Учора лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька заявіў, што сёння а 12 гадзіне кандыдаты ў дэпутаты ад гэтай партыі, якія балятуюцца ў Менску, аб'явяць рашэнне аб магчымым зняцці сваіх кандыдатур з выбараў. Аб'яднанай грамадзянская партыя вінаваціць цэнтры выбаркам у немагчымасці надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Віталь, на вашую думку, якія наступствы можа мець гэты дэмарш прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі? У гэтай канкрэтнай сітуацыі тут справа даволі заблытаная, хто больш мае рацыю, хто менш, чыя аргументы перамагаюць, мы не будзем тут разбірацца, але шырока рэч, мне хацелася спадзявацца, што зняцця гэтых кандыдатаў не адбудзецца. Вот калі АГП ўжо заявіла цэнтрабаркаму свой ультыматум, то мне, напрыклад, не зусім зразумела, як партыя будзе выходзіць з гэтай сітуацыі, каб захаваць твар. У любым выпадку трошкі бянтэжыць, што ў апазіцыі зараз даволі часта мяняецца стаўленне да гэтых выбараў. Папярэднія ўсе тыдні большасць партый, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, заяўлялі пра неабходнасць удзелу, пра неабходнасць ісці на да галасавання, каб паказаць магчымыя фальсіфікацыі гэтых выбараў. Але, здаецца, на гэтым этапе выбараў ўсё часцей гаворыцца пра байкот, і гэта, здаецца, ўжо немагчыма, паколькі апазіцыя ўжо ўзяла ўдзел у выбарах. Да таго ж, варта сказаць, што некалькі разоў ўжо заходнія амбасадары недушасоўна адзначалі, што байкот ні да чаго не прывядзе, і заклікалі апазіцыю прайсці гэты шлях да канца. У любым выпадку, калі прадстаўнікі АГП здымуцца, яны навряд ці чым дапамогуць сваім выбарнікам. І вот яшчэ раз паўтаруся, што мне найбольш турбуе гэтая сітуацыя, гэта пэўныя розначытанні ў падыходзе апазіцыі да гэтых выбараў усяго за некалькі дзён да галасавання. Я дзякую Віталю Цыганкову. Мы гутарылі з ім пра матывы і тэндэнцыі ў кампаніі выбараў у палату прадстаўнікоў. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Пакаці свабоду выбару дзецям. Што, дзе, калі, як і чаму. Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org. У Менску чвэрць на восьмую мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Александр Лукашенко ў інтэрв'ю заходнім выданням сказаў, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі 28 верасня. Лукашенко таксама заявіў, што не хоча кантактавацца з Захадам цераз жалезную заслону, якую Захад пабудаваў на мяжы з Беларусю. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з адным з лідараў беларускай апазіцыі Александрам Мілінкевічам. Меркель заявіла, што лічыць вырашэнне праблемы з правамі чалавека ў Беларусі прыярытэтным для Еўропы. Александр Казулін прыбыў у США, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаркай Кандалізай Райс. Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 55 кандыдатаў у сябры Савету Рэспублікі. Выбары сенатараў будуць праходзіць на безальтэрнатыўнай аснове ад 21 верасня да 10 кастрычніка на паседжаннях дэпутатаў мясцовых саветаў. Пасля таго, як будзе выбрана пляцоўка пад будаўніцтва АЭС, мэтазгодна правесці апытанне аб стаўленні жыхароў гэтага рэгіёну да пытання аб размяшчэнні атамнай станцыі, лічыць вядучы навуковы супрацоўнік Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Міхаіл Хурс. У Менску ў дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адкрылася выстава прац удзельнікаў міжнароднага фотапленэру з сцяжынкамі Адама Міцкевіча. Заўтра ў Менскай царкве «Новае жыццё» адбудзецца канферэнцыя, прысвечаная 15-годзю рэлігійнага аб'яднання абшчын хрысціян «Поўнае Евангелля» ў Беларусі. У свяце возьмуць удзел пастары больш як 60 поўнаевангельскіх цэркваў разам са сваімі парафянамі з усіх рэгіёнаў краіны. А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература ў Берасці 7-9, горадні і Менску 8-10, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 10-12 градусаў. Сёння ў італьянскай Генуі працягнуцца судовыя слуханні ў справе аб утойванні беларускай дзяўчынкі Вікі Мароз сям'ёю Джуста Барначын у верасні 2006 году. Слуханні пройдуць у закрытым рэжыме. Аднак, як паведаміла нашаму радыё інфармаваная італьянская крыніца, беларускі бок, які ініцыяваў гэты працэс, ізноў не з'явіцца ў залю суду ў якасці пацярпелага. Працягвае Алена Струве. Паседжанне генуэзскага суду пацярпелы беларускі бок, і ён жа галоўны пазоўнік, ігнаруе не ўпершыню. Напередадні першых слуханняў сёлета ў красавіку, хутка пасля таго, як адвакаты сямейнага клану Джуста Барначын заявілі пра жаданне запрасіць у Геную галоўную сведку Віку Мароз, афіцыйную адмову ад удзелу ў працэсе даслаў дырэктар вілейскага інтэрнату Мікалай Ваўчкоў, апякун дзяўчынкі на момант яе утойвання. Ваўчкоў аргументаваў рашэнне тым, што не хацеў бы траўмаваць дзяўчынку, а таксама выказаў занепакоенасць, што прысутнасць Вікі ў зале судовых паседжанняў можа адмоўным чынам адбіцца на яе псіхіцы, асабліва цяпер, калі да Вікі Мароз у новай прыёмнай сям'і Жодзінцаў-Васілеўскіх пачаў вяртацца душэўны спакой. Сёння гісторыя праўдападобна паўторыцца, і на судовай лаве ізноў будуць пяцёра прадстаўнікоў сямейнага клану Джуста Барначын і двое святароў, а ў зале аніводнага прадстаўніка з боку пацярпелых. Паводле італьянскіх назіральнікаў, судовае паседжанне не выпадкова прызначана на амаль выходны для Італіі дзень пятніцу. Многія прадстаўнікі палітычных і дыпламатычных колаў Італіі зацікаўлены ў тым, каб развіццё падзею не надта афішавалася, а яшчэ лепш замоўчвалася. Яны мяркуюць, што ў выпадку з беларускай сіратой галоснасць стала крыніцай абвостранага напружання як у галіне палітыкі, так і ў галіне міжканфесійных зносінаў. Як піша італьянскае выданне «Il Giornale», закон ёсць закон, аднак немагчыма рабіць злачынцу з гэтых людзей. Усім ім варта даць прэмію чалавечага цяпла і добрага сэрца. Паводле саміх Джуста Барначын, судовае пакаранне хвалюе іх куды менш, чым аднаўленне справедлівасці ў дачыненні да Вікі. Яны па-ранейшаму лічаць яе сваёй дачкой і будуць чакаць часу, калі яна ізноў прыедзе да іх. Віка Мароз таксама лічыць італьянцаў своїми справжніми мамами і татом, яна каже. Мені часто дзвонять. По італійському говорять, пишуть, що ждуть мене. Саме велике бажання, щоб поїхати в Італію. З Вікою Мороз гутарила Аліна Струве. У Мінську 7.20, ви слухаєте Радіо Свобода. Одночасно з виходом у ефір вечорової програми нашого радіо, а 18-й годині починає свої програми незалежний телеканал «Белсат». Наші колеги сьогодні пропонують. Сьогодні на «Белсаті». А 20.35 гостем «Белсату» і Павла Мажейки буде Владимир Мацкевич. Тема розмови – парламентські вибори. А пазней о 21.15 протяг темы выборов у публицистичной передачи «Форум». И урэсте о 22.10 мастацкий фильм «Тыдень с життя мужчины». Бывает, что счастливый початок тыдня не заусёды обяцая ягоны счастливый конец. Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До сустречи на «Белсате». Ну, а у нас тим часом огляд недержавного білоруського друку про поособні публікації Олег Грузділович. Чому жінки не йдуть у депутати? Народна воля друкує розмову журналістки Марини Коктиш зі старшинею Білоруської жіночої ліги Ніни Стужинської. Суразмовці обмірковують жіночі проблеми, серед їх не тільки зв'язані з політикою. Марина Коктиш. По некоторых подликах сегодня у Беларуси на 9 женщин приходится только один простойный мужчина. И женщины по всей Беларуси стогнут, что нема с кем заводить семью, нема с кем нарожать детей, навод нема где шукать бойфренда. И что все то, что сегодня мается на вёсце, оно трымается на жаночих плечах. Регіональна газета, яка виходить у Молодечне, пише про жихара вёскі Абадовщина Миколу Уладику. Днямі гэтага чалавека, якому 95 год, прызналі ветэранам вайны. У варшаўскім архіве знайшоўся дакумент, які пацвярджае, што спадар Уладыка быў салдатам войска польскага і браў удзел у вайсковых дзеяннях. Не абышлі беларускага жаўнера нямецкі палон, а потым арышт і допыты ў НКУС Савецкага Саюзу. Распавядае аўтар артыкулу Вольга Рудніцкая. Калі ён вярнуўся на Беларусь, ён адразу трапіў сам асобу у КДБ, яго адразу выклікалі, лічылі здраднікам, некалькі разоў, як расказвае яго сын, ставілі да сценкі, і з таго часу проста ён баяўся нават пра гэта гаварыць. А проста некі час таму яго лёсам зацікавіўся мясцовы паэт Мікола Кутас, які напісаў пра яго. Мне вось накіравалі ліст у пасольства польскае, і яна пацвердзілася. Дадзеных Вольгі Рудніцкай, амбасада Польшчы ў Беларусі мае звесткі пра болей як 300 ветэранаў вайны з Беларусі, якія служылі ў войску польскім. Адразу некалькі вартых увагі артыкулаў змяшчае чарговы нумар «Івацеевская газеты для вас». Выданне павяло пра юную спявачку з Івацеевіч Аліну Молаш, якая будзе прадстаўляць краіну на чарговым конкурсе дзіцячага еўрабачання на Кіпры. Вострый сацыяльны рэпартаж з пасёлку Тэліханы. Там на рамонт закрылі 3-4 дзіцячых садкоў. А што рабіць мамам дзетак, якіх на час рамонту немагчыма пакінуць пад наглядам сваякоў? Ставіць пытанне перад чыноўнікамі газета. Не забылі журналісты, што 20 верасня дзень народзінаў у выдатнай беларускай паэтэсы Ніны Мацяш, якая жыве ў суседнім Бярозаўскім раёне. Рэдактар выдання Лідія Цялуйка кажа. Вітаем яе з юбілеем, жадаем творчых поспехаў, шчасця, жадаем. Гэта мужная жанчына, яна сапраўдная беларуска. Яе сэрца баліць за радзіму, за Беларусь, за беларускую мову. Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Алег Грузділовіч. У Мінску 7 гадзін 24 хвіліны, далей у нас барды свабоды. Дзмітрий Бартусік завяршае сёння аповед пра Андрэя Мельнікава. Прывітанне, шаноўныя слухачы, у эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы гутарым з Андрэем Мельнікавым. Прыгадаю адну цікавую дэталь. У якой бы моладзевай кампаніі мне не даводзілася бываць, ці то ў лясным летніку, ці то на якім палітычным семінары,

За час перадвыбарчай кампаніі шасцёра незалежных кандыдатаў у дэпутаты атрымалі папярэджанні. Адна скарга вылучэнца аб'яднаных дэмакратычных сілаў была задаволеная выбарчай камісіяй. Пра сітуацыю ў рэгіёне мы зараз пагутарым з магілёўскім журналістам Андреем Белагубавым. Андрею, добрый дзень. Вітаю вас. Праваабаронцы кажуць, што ў параўнанні з папярэднімі кампаніямі сёлета ўлады спрабуюць прадэманстраваць грамадству гатоўнасць больш дэмакратычна і адкрыта праводзіць выбарчую кампанію. Пры гэтым яны адзначаюць, прэсінг на незалежных кандыдатаў у дэпутаты застаецца ранейшым, аднак крыху прыхаваным. Прапаную паслухаць меркаванні праваабаронца Алексея Колчына. Маюцца выпадкі выключэння студэнтаў з універсітэту. Таціна Шамбалова была выключаная з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту. Расціслаў Панкратаў, актывіст, таксама. На апазіцыйных кандыдатаў аказваецца масавы ціск з боку органаў фінансавага кантролю. Варта дадаць, што без увагі камітэту фінансавых расследаванняў не застаецца ніводзін апазіцыйны кандыдат і прэтэндэнт на кандыдацтва. Усіх іх абавязалі падаць за апошнія 3 гады дэкларацыі аб даходах і маёмасці. Вось пра гэта кажуць праваабаронцы. Андрею, а што кажуць у акруговых камісіях пра сёлетнія выбары? Ці вядомыя вам меркаванні чальцоў акруговых камісіяў? Так, некаторыя старшыні камісіі лічаць, што сёлетнія выбары праходзяць для іх у дастаткова нервовай атмасферы. Старшыня Бабруйскай, так, напрыклад, старшыня Бабруйскай Ленінскай выбарчай камісіі Мікалай Плаксіцкі у гэтым вінаваціць апазіцыйных кандыдатаў. У нас есть 4 кандидата, 3 представляет оппозиционная сила, и вот они стараются делать эту картину. Все собирать, все это помещается куда-то в интернет, очень близко общаются с международными наблюдателями, все где-то они создадут этот конфликт, они тут же дают это им. Да гэтага дадам, 2 апазіцыйным кандыдатам, якія балятуюцца па гэтай акрузе, вынеслі па папярэджанні. Уладзіміру Сямашку за тое, што згадаў пра будаўніцтва лядовага палаца ў Бабруйску і выдаткі на яго абслугоўванне, а Фёдару Баронічу нагул за тое, што разаслаў сваю праграму адразу ў некалькі газет, а мусіў, маўляў, толькі ў адну. Калі працягваць тэму папярэджанняў, то ў абласным цэнтры яшчэ аднаго апазіцыйнага кандыдата Сергія Хвая Магілёўская цэнтральная камісія страшыць судом і пракурорскай праверкай. У сваёй улёцы ён звінаваціў дзейных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў у скасаванні льготаў ды рэфармаванні сістэмы адукацыі. Я нагадаю, што з намі на сувязі магілёўскі журналіст Андрэй Белагубаў, і мы гутарым пра ход выбарчай кампаніі на Магілёўшчыне. Андрэю, апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты рэгулярна гавораць, што ўлада даўно вызначыла, хто будзе абраны ў палату прадстаўнікоў. А што гавораць людзі далёкія ад палітыкі? Ну, тут нават называюць іх на імёны. Я маю на увазі на Магілёўшчыне. Напрыклад, згадваю дзейнага палатніка, які балатуецца па Магілёўскай цэнтральнай акрузе Александра Юшкевіча. Мне ўдалося з ім пагутарыць. Вось, паслухайце. Я даже, честно говоря, заметил, что окружная комиссия достаточно лояльно относится к многим процессам, которые происходят. Многие вот кандидаты, которые говорили, что они беспартийны, но реально получается, что у них плечами стоит партийная поддержка, они достаточно часто провоцируют окружную комиссию. Александр Юшкевич не новы чалавек у палітыцы. Ён былы кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі БРСМ, балятуецца па самай прадстаўнічай на Магілёўшчыне акрузе. Тут зарэгістраваны 5 кандыдатаў, 2 з іх ўжо паспелі атрымаць ад камісіі па папярэджанні. Я ўжо згадваў Гвая, а яшчэ папярэдзілі апазіцыйнага кандыдата Александра Сілкова. Ён нібыта расклеіў агітацыйныя матэрыялы ў нявызначаным месцы. Учора я прайшоўся па Магілёве, і улёткі, якія агітацыйныя улёткі Юшкевіча, якія былі вывешаныя таксама ў нявызначаным месцы, учора паздымалі. Андрею, і яшчэ адно пытанне, ці часта скардзяцца апазіцыйныя кандыдаты на парушэнні выбарчага заканадаўства? Паводле праваабаронцаў, выбарчая акруговая камісія і цэнтральную выбарчую камісію кандыдатамі ў дэпутаты за прамінулы час кампаніі пададзена блізу 3 дзясяткаў скаргаў.

Александр Лукашенко ў інтэрв'ю заходнім выданням сказаў, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі 28 верасня. Лукашенко таксама заявіў, што не хоча кантактавацца з Захадам цераз жалезную заслону, якую Захад пабудаваў на мяжы з Беларусю. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з адным з лідараў беларускай апазіцыі Александрам Мілінкевічам. Меркель заявіла, што лічыць вырашэнне праблемы з правамі чалавека ў Беларусі прыярытэтным для Еўропы. Александр Казулін прыбыў у ЗША, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаркай Кандалізай Райс. Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 55 кандыдатаў у сябры Савету Рэспублікі. Выбары сенатараў будуць праходзіць на безальтэрнатыўнай аснове ад 21 верасня да 10 кастрычніка на паседжаннях дэпутатаў мясцовых саветаў. Пасля таго, як будзе выбрана пляцоўка пад будаўніцтва АЭС, мэтазгодна правесці апытанне аб стаўленні жыхароў гэтага рэгіёну да пытання аб размяшчэнні атамнай станцыі, лічыць вядучы навуковы супрацоўнік Інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Міхаіл Хурс. У Мінску ў дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адкрылася выстава прац удзельнікаў міжнароднага фотапленэру «Сцяжынкамі Адама Міцкевіча». Заўтра ў Менскай царкве «Новае жыццё» адбудзецца канферэнцыя, прысвечаная 15-годзю рэлігійнае аб'яднання абшчын хрысціян поўнае Евангелля ў Беларусі. У свяце возьмуць удзел пастары больш як 60 поўнае евангельскіх цэркваў разам са сваімі парафянамі з усіх рэгіёнаў краіны. Зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 6-11 метраў за секунду, тэмпература ў Берасці 7-9, горадні і Менску 8-10, у Віцебску, Магілёві і Гомелі 10-12 градусаў. Беларусі пагражае дэфіцыт працаўнікоў медычнай сферы. На думку Алены Бельскай, старшыні Рэспубліканскага камітэту Беларускага прафсаюзу работнікаў сферы аховы здароўя, пазбегчы цякучкі кадраў можна толькі кардынальна змяніўшы сістэму аплаты працы медычных работнікаў. Далей Юлія Рымашэўская. Рост рэальных заробкаў супрацоўнікаў сферы аховы здароўя ў першай палове 2008 года склаў усяго толькі 1%. У той час, як па народнай гаспадарцы ў цэлым, рэальны заробак павялічыўся на 8,4%. У траўні 21% супрацоўнікаў аховы здароўя атрымлівалі не болей за 400 тысяч рублёў, а 59% не болей за 500 тысяч. Мая суразмоўца Аксана – медсестра са стажам болей за 10 гадоў. На дадзены момант яна вучыцца на курсах касметолягаў, каб мяняць прафесію, бо медсястра не можа зарабіць сабе на прыстойнае жыццё. Ставка ў мяне 300 тысяч, у мяне стаж больше 10 лет ідёт, у мяне вреднасць, у ВЧ-КВЧ, у нас павышаны фон радіяцыі. Санітарскія плацяць, потому што мы самі делаем санітарскую работу. Ніхто не просіць, мы самі этого хацім, щоб нам хоць чуть больше была зарплата. Ещё за усилены труд, потому што прынімаем, например, больше нормы больных. І премія очень маленькая, но всё вместе я могу там 1500 получить. Дзейны закон аб ахове здароўя, а таксама закон аб мясцовым кіраванні і самакіраванні даюць мясцовым органам улады магчымасць самастойна павышаць заробак медработнікам. Але карыстаюцца гэтым правам толькі ў Менску, Менскай вобласці. Цяпер Менгарвыканкам разглядае пытанне аб магчымасці даплат дактарам некаторых спецыяльнасцяў асобна і медычным супрацоўнікам на агул. Пакуль жа сітуацыя папросту ахавая, кажа начальнік управлення арганізацыі медычнай дапамогі Мінздрава Ігар Броўка. Докторов не хапая катастрофично. По городу Минску, к примеру, более 2000 врачей не хватает. Увеличивается набор студентов или абитуриентов, потом которые становятся студентами. Но мы же практически получим готового специалиста только по прошествии 5 или 6 лет. А с учетом интернатуры или стажировки это будет еще позже. Поэтому кадровый вопрос он является одним проблемных вопросов, которые у нас есть. Атрымаць спецыяліста – палова справы. Утрымаць іх пасля абавязковай адпрацоўкі на сённяшніх матэрыяльных умовах амаль немагчыма, распавядае медсестра Аксана. Они отрабатывают 3 года, которые их заставляют отрабатывать, и уходят, кто на рынок, кто куда. Гледзячы на сваіх калег са шматгадовым стажам, прысвячаць сваё жыццё прафесіі медыка наважваюцца адзінкі, працягвае мая суразмоўца. Нет вообще врачей, некому ісці. Ужас, район огромный, а те, которые остаются врачи, один хирург остался вместо двоих, на него вся нагрузка. И он скоро не выдержит, уйдет. Он в день должен принимать норма 25, он принимает 70. какое качество, какой он после работы за 400 тысяч в месяц. Терапевты уходят, участковые уходят на участки бегать. За 300 тысяч бегать по квартирам, куча визитов. Беларуси погрожает дефицит працаўнікоў медичной сферы. Тему подрихтовала Юля Рымашевская. Галоўны редактор «Свободы» – вы. Грамадскі редактор гэтага тыдня на Радио «Свобода» – политик и публицист, один из основальников «Молодого фронту», былы политичный вязень Павел Северинец. Сегодня Павел Северинец завершает свой тыдневый цикль разваг про значение веры у белорусском грамадстве. Подчас этой кампании мне довелось собирать подписи и обыходить кватеры на 8 округах по всей Беларуси. Собирал сотни подписов, обошел больше 1000 кватеров. И то, что я увидел у людских очах, то, что осталось моим самым мощным уражением, это безверие. Люди не верят у то, что можно нечто изменить. Люди не верят у демократию, у выборы, как сам процесс. Люди не верят у то, что яны белорусы. Люди вовле перестают верить у то, что житё мае некий сенс. И это страшно. На мой погляд, как раз выбор сам по себе выявляет сутность веры. Человек верит у Бога поводле своей уластной свободы. И Бог дал ему такую свободу, что не примушая его до веры у себе, а дае ему выбор. Сегодняшние выборы – вельми складанный политический процесс, вельми складанный политический выбор для национального руха. Ти бойкотовать эти выборы, ти удельничать у них, ти сдыматься, ти протягивать идти до конца. Это питание, кое каждый вырашает по-своему сегодняшним демократичным рухом. Становится складанное, немогчимо, напевно, однозначно отказать на его. Что лепше – бойкот альбо полновартостный удел. Тем не меньше, на наш погляд, як християнских демократов, оптимальная формула такая – удельничать у кампании практично до конца, використовывать эту кампанию для того, как разрекламовать своих лидеров, как подать альтернативу этой уладе, але не удельничать у самим голосовании, якое есть подманом белорусского народа, якое есть спробой легитимизации сегодняшней улады, а праз гэта махчима и делегитимизации белорусской незалежности. На мой погляд, как раз удел у кампании и не удел у так званым голосовании и, может быть, той оптимальной позиции, той оптимальной стратегии, якую могли бы эффективно провести объединенные демократичные силы. Грамадский редактор этого тыдня на Радио «Свобода», политик и публицист, один из основальников «Молодого фронту», был и политичный вязень Павел Северинец. Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с Радио «Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Разбитый твар белорусской либерализации, брутальный разгон митингу в Менску. Выборы и санкции, погляд с Брюсселю, Варшавы и Вашингтону. Россия, Грузия и Беларусь, новая полонная Кавказской войны. У новом выпуску передачи эти темы обмерковываются. Директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юры Дракохрусты Ян Максимюк и оглядальник русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» в субботу в 18:15 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы». У Менску 7:53. Вы слухаете «Радио Свобода». И зараз на завершение нашей ранешней программы, як и что пятницу раницею, видеоогляд Максима Жбанкова. Кожный ведае, усе словы давно прогучали, усе сюжеты придуманы не нами. Таму частяком новое кино – гэта старое кино. То бок зроблено сёння, але по старых правилах. Шчыра кажучы, гэта часам выглядае зусім нядрэнна. Як у новой стужцы с долгой назвой «Сакрэтныя матэрыялы я хачу верыць». Так, гэта сіквел славутага серыялу пра агентаў Малдера і Скалі. І адначасова нармальнае паўнавартаснае кіно. Рэжысер Крыс Картер аднавіў сваю паранармальную сагу праз 4 гады пасля заканчэння серыялу. Атрымалася нешта накшталт сентыментальнай сустрэчы былых сябрукоў. Якім ты быў, такім і застаўся. look like? It's here. Сакрэтным матэрыялам варта было спыніцца, каб аднавіцца ў гэткай добрай форме. Замест станнай тэлевізійнай карцінкі, эфектныя панарамныя здымкі, замест бляклага серыяльнага сюжэту, цікавая гісторыя пра лекараў-маньякаў і прарока-педафіла, а да таго цудоўны дуэт Малдер плюс Скаллі, то бок Дэвід Духоўны і Джиллиан Андерсон. Гэтым разам яны маюць час на неабавязковыя размовы і лірычныя паўзы, і раптам разумееш, што глядзіш не чарговы фантастычны хлуд, а прыгожую гісторыю кахання. Нечаканае кіно, тым больш прыемна. Да адмоўных уражанняў трапіла новая праца Тіля Швайгера «Красунчык». Швайгер, эфектны актор і неблагі рэжысэр, знайшоў свой шлях і ўпарта яго трымаецца. Вось ужо трэці фільм «Запар» ён робіць па той самай схеме. Маша валацуга сустракае нязграбнае дзяўчо і ператвараецца ў сумленнага грамадзяніна. Фатэш. Дэ тяга кэн уан. Ты трацэм шэнас. Wenn keine Ohren hat, ist es kein Hase. Дэ hat aber auch keine Ohren. Самае сумнае, што Швайгер таленавіты актор і фактурны мужчынка, але хлопец відавочна не жадае напружвацца і штампуе камерцыйны прадукт. Натуральна, ён мае рацыю. Эксцэнтрычныя камедыі з лірычным акцэнтам заўсёды набываюць няблага, але калі кожны фільм рэжысэра падобны на папярэдні, непазбежна спрацоўвае эфект дзежавю. Усё тое самае, дык навошта марнаваць час? А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Хто падставіў труса Роджера? Сур'ёзная каманда. Прадусер Стівен Спілберг і рэжысэр Роберт Земекіс. Неверагодны сюжэт пра забойства ў мульцяшным горадзе. І самы незвычайны акторскі тандэм усіх часоў. Жывы Боб Хоскінс і маляваны трусік Роджер. You had plenty money 1922. To ride like some other man do. Зімікіс у чарговы раз згуляў на мяжы стылю і жанру. З аднаго боку класічны чорны дэтэктыў, з другога бязглуздая мульцяшка, з трэцяга вытанчаная джазавая баляда пра разбітыя мары. А ўсё разам шыкоўны трыб'ют старому Галівуду. Аглядам відэанавінак, відэаўражанняў Максіма Жбанкова, Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. У праскай студыі ля мікрафона з вамі быў Юрась Бушлякоў. Заставайцеся з намі і шчаслівага дня. Я вас любіў, любоў яшчэ, у душы пагасла не вообще. И я прочь вас еще люблю, воду и небо, и землю. Гасон, вина, я не люблю, коли война, а я люблю, коли весна, и восемь лета, и зима. Озерный берег золотый, люблю ночную маэстраль и польку вальсы постараль. Люблю, коли сады квитнеют и пали. Люблю ходить, люблю сядеть, лежать и никуда глядеть. Люблю я день, люблю я ночь. Люблю я снег, люблю я дождь. Коли мяте, коли пяче, и шмат час.